mig penge. Dit svin. Du skylder mig penge. Dit svin. Du skylder mig penge. Dit svin. Der er slet ingenting, der hedder gratis kokain. Du skylder mig penge. Du skylder mig penge. Dit svin. Du skylder mig penge. Dit svin. Der er slet ingenting, der hedder gratis kokain. Nej, dit svin. Du skylder mig penge. Du skylder mig mange penge. Dit svin. Skylder mig penge. Dit svin. Der er slet ingenting, der hedder gratis kokain. Du skylder mig penge. Skylder mig penge. Dit svin. Skylder mig penge. Jeg tager mod kort. Jeg tager imod rolig ture. Og ture til Las Anzas sport. Jeg tager imod din sportsvogn. Jeg tager imod din kone. Men det er lige meget, hvad du betaler med. Du betaler hver en krone. Penge. Dit svin. Skylder mig penge. Dit svin. Der er ingenting, der hedder gratis kokain. Du skylder mig penge. Dit fede svin. Fuck dig. Fuck dig. For dig og mig. Vi er så færdige med hinanden. Fuck dig. Fuck dig. Nu får du en kugle lige for padden.